Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 16 sierpnia, to środa, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na słowa Łukaszenki o chęci polepszenia relacji Białorusi z Polską. Kolejny pakiet pomocy wojskowej przekazały Ukrainie Stany Zjednoczone. Są tam m.in. tak zwane pociski kasetowe. W serwisie też o bardzo pracowitym sezonie nadmorskich ratowników. Projekt ustawy o zmianach w systemie dowodzenia armią skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Dwa dni temu zwierzchnik Sił Zbrojnych zapowiedział utworzenie dowództwa sił połączonych i odtworzenie dowództw rodzajów sił zbrojnych. Rano podpisałem pismo przewodnie do pani marszałek Elżbiety Witek w sprawie wniesienia tego projektu ustawy pod obrady Sejmu. Po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczem prezydent Andrzej Duda powiedział, że Białoruś powinna zaprzestać ataków hybrydowych na polską granicę. Nie kto inny, tylko przedstawiciele właśnie białoruskich służb. Białoruscy funkcjonariusze uczestniczyli de facto we wpychaniu grup migrantów na linię graniczną. Prezydent Andrzej Duda odniósł się w ten sposób do niedawnego oświadczenia Aleksandra Łukaszenki, który stwierdził, że chce poprawienia relacji Polski i Białorusi. Ruszył pierwszy etap budowy fregat dla marynarki wojennej. Symboliczne palenie blach w stoczni wojennej w Gdyni obserwowali m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Minister Obrony Narodowej mówił, że zaczyna się nowy etap zarówno dla gdyńskiej stoczni, jak i dla samej marynarki wojennej, do której trafi zarówno pierwsza, jak i pozostałe dwie fregaty. Będą silnie uzbrojone, zarówno jeżeli chodzi o broń ofensywną, jak i o broń przeciwlotniczą. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Jacek Siewiera, mówił, że rozpoczęcie budowy pierwszej fregaty to realizacja myśli strategicznej, która powstała w ostatnich latach, a która ma na celu wzmocnienie potencjału polskiej marynarki wojennej. Fregaty, okręty, których tak bardzo nam brakowało, które gwarantują obronę przeciwlotniczą, ochronę okrętów, infrastruktury cywilnej, infrastruktury krytycznej na nabrzeżu. Fregaty Miecznik zostaną wyposażone w systemy radiolokacyjne, artyleryjskie oraz rakietowe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejny pakiet pomocy wojskowej przekazały Ukrainie Stany Zjednoczone. Są to m.in. pociski do systemów HIMARS i Patriot, amunicja do haubic i czołgów oraz pociski Javelin. Ukraina dostała też zakazane w niektórych krajach pociski kasetowe. Ekspert wojskowy Dawid Sharp mówi, że taki gest był wyjątkowy. Pociski kasetowe są przekazywane z tak zwanych nietykalnych zasobów USA. Mają wypełnić lukę niewystarczającej liczby pocisków i przyczynić się do zwiększenia skuteczności na froncie. Wartość obecnej pomocy wynosi ponad 200 milionów dolarów. Sporo pracy mają w tym sezonie ratownicy nad morzem. Od początku wakacji nad Bałtykiem było już niemal 150 akcji ratunkowych, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Do 30 czerwca, licząc oczywiście od 1 stycznia, reagowaliśmy 161 razy na różnego typu zagrożenia, a przez sam lipiec i do dnia dzisiejszego mamy łącznie 301 zdarzeń, czyli około 140 zdarzeń przez niecałe półtorej miesiąca. To jest ogrom pracy, gdzie nasi ratownicy starają się i robią wszystko, co mogą, aby uratować życie każdemu, kogo życie jest zagrożone. Interwencje ratowników to najczęściej efekt lekkomyślności ludzi wypoczywających nad morzem. Zdecydowana większość tych wszystkich zdarzeń to są sytuacje, kiedy niesforni plażowicze zapracowali sobie sami na nieszczęście, albo i szczęście było, że zostali przez nas uratowani. Zdarzały się tragiczne sytuacje, w których przede wszystkim osoby kąpiące się na kąpieliskach niestrzeżonych wchodziły do wody w tym okresie, kiedy obok na kąpielisku strzeżonym powiewała czerwona flaga. Rafał Gek przypomniał, że należy wybierać kąpieliska strzeżone, przestrzegać zaleceń ratowników, nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu i aby pilnować dzieci. Gospodarstwa domowe w Słowenii, które ucierpiały w wyniku powodzi, zapłacą mniej za prąd. To kolejne rozwiązanie, którym tamtejsza władza stara się złagodzić skutki kataklizmu. O zastosowaniu specjalnej taryfy na energię elektryczną dla powodzian poinformował dziś po posiedzeniu słoweńskiego rządu minister środowiska Bojan Kumer. Do końca tego roku wszyscy odbiorcy prądu poszkodowani w niedawnym żywiole będą płacić za megawattogodzinę jedynie 1 euro. Pomoże to odciążyć domowe budżety, szczególnie, że właśnie teraz w czasie sprzątania i remontowania zniszczeń po powodzi urządzenia elektryczne są bardzo intensywnie używane. Według ministra dzięki programowi będzie można zaoszczędzić nawet 60% na rachunku za prąd. Zostanie nim objętych według wstępnych obliczeń około 5 tysięcy gospodarstw domowych, a będzie on kosztował około 1,5 miliona euro. Dzisiaj słoweński rząd spotkał się z przedstawicielami poszkodowanych w powodzi gmin. Ustalono, że od początku września zostanie przeprowadzona ocena szkód po powodzi. Potem zostanie opracowany dokładny plan usuwania skutków, a państwo zacznie wypłacać gminom 40% zaliczki na wnioskowane kwoty. Premier Słowenii ocenił już kilka dni temu, że straty po powodzi, która przez półtora tygodnia pustoszyła ten kraj, wyniosą co najmniej kilka miliardów euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Norbert Michalak. W Gliwicach polscy koszykarze walczą o półfinał preeliminacji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni grają z Portugalią. Nasi koszykarze prowadzą 38-30. Przypomnijmy, że Polacy zanotowali już wcześniej dwa zwycięstwa na turnieju w Gliwicach z Węgrami oraz z Bośnią i Hercegowiną. A w Cincinnati mecz drugiej rundy dziś rozegra Iga Świątek. Polka zagra z Daniel Collins. Mecz został przełożony na 19:30. Pierwotnie miał się rozpocząć o 18:00. Panie mierzyły się ze sobą w ubiegłym tygodniu w Montrealu i wówczas po trzysetowym boju lepsza okazała się reprezentantka Polski. Liczymy oczywiście na powtórkę. W Cincinnati zaprezentuje się także dziś Hubert Hurkacz, który powalczy o trzecią rundę. Jego rywal to Chorwat Borna Koric. Początek o 20:00. Kacper Żuk oraz Max Kaśnikowski awansowali do ćwierćfinału single tenisowego turnieju rangi Challenger rozgrywanego w Kozerkach pod Warszawą. W 1/8 finału Żuk pokonał Norwega Wiktora Durasowicza 6-4, 3-6, 7-5. Polak cieszył się ze zwycięstwa. Wiedziałem, że to jest zawodnik, który grał bardzo agresywnie. Taktyka w pierwszym secie się dobrze sprawiła. Po prostu dać mu grać, on robił sporo błędów w tym pierwszym secie. Początek drugiego seta, ja tu troszkę popsułem parę prostych błędów na początku. No i ciężko się grało. Z tego trzeciego seta wiedziałem, że no, trzeba podnieść swój poziom. Na szczęście już mniej takich prostych błędów w tych ważnych momentach. Rywalem Żuka w ćwierćfinale będzie Szwed Elias Immer. Z kolei Max Kaśnikowski pokonał Niemca Petera Gojowczyka 6-3, 6-4 i w ćwierćfinale zagra z Holendrem Jesperem De Jong. Kibice Rakowa mogą się szykować na mecze w Sosnowcu. Wtorkowe spotkanie czwartej decydującej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów zostanie rozegrane na stadionie, gdzie rywali podejmują tam piłkarze pierwszoligowego Zagłębia. Raków w poprzednich trzech rundach kwalifikacji Ligi Mistrzów grał na własnym obiekcie. Teraz przeniesie się do Sosnowca, gdyż stadion w Częstochowie nie spełnia wymogów UEFA. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na zachodzie i w centrum kraju może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć, choć to będzie ciepła noc. Od 15 do 20 stopni, chłodniej nad morzem około 14. A jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Lokalnie to może być nawet burza z gradem. No i bardzo ciepły dzień się zapowiada. Od około 25 na północnym zachodzie, 29-30 w centrum i na Podkarpaciu do 32 na północnym wschodzie. Nad samym morzem trochę chłodniej, maksymalnie 23. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8 minut po godzinie 19:00 zapraszamy na drugą godzinę audycji. Po drodze z Trójką, gdyby państwo mieli coś do przekazania innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek, choć dziś dzwonią państwo w sprawie obuwia do prowadzenia auta. Sięgając do tradycji, w Polsce, jeżeli ktoś prowadzi samochód boso, no to boso, ale w ostrogach. W Japonii, w japonkach, w Rosji, wiadomo, w onucach. Jeszcze jedno, po niemiecku Halt die Klappe nie oznacza hamuj klapkiem, tylko oznacza zamknij buzię. No to ja już nic więcej nie mówię. Za tysiąc swych ust, to przez ciebie. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe. Może warto przypomnieć, bo mówiliśmy o tym dzisiaj od początku audycji Po drodze z trójką, że zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami nie istnieje zakaz prowadzenia samochodu w takim obuwiu jak klapki, japonki czy szpilki, a no przyznają państwo, że kiedy robi się bardzo ciepło, tak jak obecnie, to istnieje taka pokusa, żeby właśnie w skąpym obuwiu usiąść za kierownicą. No i co państwo na to? Jak najbardziej można buty zmieniać, bo ja już tak czynię od dawna. Uważam, że jedzenie w klapkach czy na obcasach nie jest zbyt wskazane z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc ten pomysł naszego pana redaktora jak najbardziej jest na miejscu, bo ja go już dawno stosuję. Pozdrawiam. Ja przypomnę, ten pomysł to jest taki, żeby no, mieć po prostu w bagażniku buty na zmianę, takie, w których wygodnie i dobrze nam się prowadzi, a te eleganckie zostawmy na zupełnie inną okazję. Choć jest też głos, że w obcasach też się da. Ja od niepamiętnych czasów noszę głównie obuwie na bardzo wysokim obcasie, ale nie na szpilkach, tylko na takich koturnach i cały czas jeżdżę samochodem i jak tylko zakładam obuwie płaskie, to po prostu jestem zestresowana potwornie, czuję się bardzo niepewnie. Wszyscy oczywiście się bardzo dziwią, ale to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Może paradoksalnie łatwiej się w tym prowadzi niż chodzi, no ale to już musi się wypowiedzieć ktoś, kto to stosuje. 2, 2 i 7 trójek. Ciekawy jestem Państwa zdania na temat prowadzenia auta w szpilkach, w klapkach, czy też w japonkach. Oczywiście, jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze, które warto, o których warto powiedzieć innym zmotoryzowanym, to też czekamy na Państwa telefony. Przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. drodze z trójką, 25 minut po godzinie 19. No i rozdzwonili się państwo w sprawie tego, czy prowadzić auto w japonkach, w klapkach, tudzież w szpilkach. No i oto taki głos. Ja się może podzielę nie moim doświadczeniem, ale doświadczeniem mojej żony, jeśli chodzi o jeżdżenie na szpilkach. Mianowicie, jeżdżąc w butach z obcasem, ten obcas się strasznie niszczy. To taka rada dla pań. Gdyby jeszcze tego nie próbowały, to niech uważają na swoje szpilki. Ja myślę, że panie doskonale sobie zdają z tego sprawę. To jest tylko taka sugestia do męża, żeby kupił nowe. 2-2 i 7 trójek. Jakie mają państwo zdanie na temat prowadzenia aut w klapkach, japonkach, tudzież w szpilkach? Dbamy o nasze stopy, żeby nam było chłodno, a czy dbamy o nasze auta, żeby autu było odpowiednio chłodno? No, mamy temperatury, jakie mamy, te 30 stopni to tak bez najmniejszego problemu ostatnio na termometrach. W takich warunkach auto może nam się zagrzać. A przyczyna bywa czasem banalna. Wystarczy zajrzeć pod maskę. Niezauważony wyciek płynu chłodniczego może spowodować jego spadek, jego poziomu i przede wszystkim grzanie nam się silnika. Takim typowym wczesnym objawem niesprawności w tym zakresie jest poruszająca się wskazówka temperatury silnika. Z reguły większość naszych aut coś takiego posiada. Kiedy auto jest się rozgrzeje i osiągnie optymalną temperaturę, wskazówka powinna w każdej sytuacji stać w miejscu jak wryta. Ruch w którymkolwiek kierunku oznacza, że niestety coś tam się dzieje nieprawidłowego i już jesteśmy bliscy od awarii. 2-2 i 7 trójek po drodze z trójką. Gdyby państwo mieli jakieś informacje dla innych zmotoryzowanych, proszę dać nam znać. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już 19.30, no to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Krajowa 11 między Piłą a Ujściem w Motylewie na 186 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, a ruch na 11 możliwy jest tylko jednym pasem dla obu kierunków. Krajowa 10 między Toruniem a Bydgoszczem w wypaleniskach na 278 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest też tylko jednym pasem. S8, odcinek węzeł Lucynów, węzeł Wyszków, południe. Na drugim kilometrze jezdni w kierunku Białego Stoku. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden z pasów ruchu. Autostradowa obwodnica Wrocławia, więc trasa A8. Pomiędzy węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Psiepole na 27 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Bezmianna jest S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia na 330 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe i skutki tego zdarzenia blokują prawy pas ruchu w kierunku Gdyni. S5, Kostrzyn-Strumiany, 23 km, zderzenie trzech ciężarówek, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. I jeszcze autostrada A4 między węzłem Pietrzykowica a węzłem Wrocław Południe na 151 km, zderzenie dwóch aut osobowych oraz trzech busów, w efekcie zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Ostrożności i życzliwości. A gdyby Państwo chcieli jeszcze do tej listy jeszcze coś dodać, to czekamy pod telefonem 22 i 7 trójek, choć dziś przede wszystkim zajmuje Państwa temat prowadzenia w klapkach, japonkach, tudzież bez. Dzień dobry, ja panu redaktorowi nie powiem, czy lepiej się jeździ w tych koturnach czy w szpilkach, natomiast powiem, że bardzo dobrze jeździ się na boso. I całe lato na boso. Pozdrawiam. A, czyli istnieje duże prawdopodobieństwo, że to o panu śpiewa zespół Zakopower. Pójdę boso, pójdę boso. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Projekt i utwór zatytułowany Tata to jest jedna z 13 propozycji 71. wydania listy przebojów Trójki. Proszę odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Tam czeka na Państwa 20 piosenek zestawienia i właśnie te 13 propozycji. Proszę ułożyć kolejne wydanie listy do piątku do 12. Można głosować. Tymczasem wróćmy do wątku, który dziś przejawia się w audycji Po drodze z Trójką, czyli w jakim obuwiu prowadzić najlepiej auto, no bo jest gorąco i niektórzy mogą chcieć podróżować w klapkach albo w japonkach. Ja robiłam prawo jazdy, nosiłam zawsze szpilki i kiedy zakładałam obuwie takie wygodne, jakieś płaskie do jazdy, to mój instruktor mówił, żebym nie zmieniała, żebym uczyła się jeździć i jeździła w tym, w czym chodzę na co dzień. Czyli wygodne przede wszystkim. W sprawie tych butów do jeżdżenia, to ja na przykład lubię jeździć na boso. Jeździ mi się rewelacyjnie, więc myślę, że każdy ma swoje jakieś metody. Natomiast też uważam, że każdy powinien mieć prawo jeździć tak, żeby było mu wygodnie, bo to będzie się przekładało na bezpieczeństwo. Takie jest moje zdanie. 2,2 i 7 trójek. W jakim obuwiu podróżować i czy jazda w szpilkach, tudzież w japonkach to dobry pomysł? 2,2 i 7 trójek. sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady. Za 13 minut będzie godzina 20, najwyższa pora na trójkową powieść. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Czy pan Holmes wyszedł? Zapytałem panią Hudson, gdy przyszła zapuścić rolety. Nie, proszę pana, poszedł do swego pokoju. Czy pan wie, panie doktorze? Powiedziała zniżywszy głos do przejmującego szeptu, że coś się boję o zdrowie pana Holmesa. Dlaczego? Bo jest jakiś taki dziwny, panie doktorze. Chodził i chodził po pokoju, aż sama się zmęczyłam słuchaniem jego kroków. Potem słyszałam, jak rozmawiał sam ze sobą, a za każdym dzwonkiem wychodził aż do schodów i pytał mnie, co to takiego. Odważyłam się wspomnieć coś o środku uspokajającym, ale odwrócił się i spojrzał na mnie takim wzrokiem, że sama nie wiem, jak się znalazłam za drzwiami. Przy śniadaniu Holmes wyglądał mizernie. Wpędzasz się w chorobę, mój kochany, zauważyłem. Nie mogłem zasnąć, odpowiedział. Ten szatański problem zupełnie mnie zjada. Cała rzeka została skrupulatnie przeszukana po obu stronach, ale daremnie. Żadnych wiadomości. Dochodzę już do przekonania, że chyba zatopili łódź. Albo, że pani Smith naprowadziła nas na fałszywy ślad. Nie, to podejrzenie możemy od razu odrzucić. Zasięgałem informacji i okazuje się, że motorówka odpowiadająca jej opisowi rzeczywiście istnieje. Jeżeli w ciągu dzisiejszego dnia nie nadejdą jakieś konkretne wiadomości, sam zacznę od jutra szukać. I to raczej ludzi niż łodzi. O świcie, obudziłem się raptownie i ze zdziwieniem zobaczyłem, że stoi przy moim łóżku w prostym marynarskim ubraniu i czerwonym szaliku na szyi. Udaje się w dół rzeki Watsonie, powiedział. Przemyślałem wszystko głęboko i widzę tylko jeden sposób działania. Pozwolisz chyba, żebym ci towarzyszył? Zapytałem. Nie, będziesz mi o wiele bardziej pomocny, jeżeli zostaniesz tutaj, w moim zastępstwie. Nieobecność moja nie potrwa zbyt długo. Przed powrotem będę na pewno coś wiedział. Do śniadania nie miałem od niego wiadomości. Przeglądając jednak gazetę, znalazłem ogłoszenie w rubryce poszukiwane. Zaginął Mardocheusz Smith, przewoźnik, wraz z synem Jimem. Opuścili przystań Smitha około 3 rano w ubiegły wtorek na motorówce Aurora, czarnej, z dwoma czerwonymi pasami. Komin czarny z białym szlakiem. Było to niezawodnie dzieło Holmesa. Nie mogłem ukryć sam przed sobą, że gdyby nawet koncepcja Holmesa była fałszywa, to wyjaśnienie musi być równie niezwykłe i zadziwiające. O 3 po obiedzie rozległ się ostry dzwonek, potem rozkazujący głos w holu i ku mojemu zdziwieniu do pokoju wkroczył nie kto inny, jak sam pan inspektor Jones. Miał minę przygnębioną, a zachowywał się niepewnie i tak, jakby się chciał usprawiedliwić. Dzień dobry, powiedział. Podobno pana Sherlocka Holmesa nie ma w domu. Tak, może pan jednak zechce poczekać. Proszę usiąść, zapalić. Tu są cygara. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jakoś nie mam ochoty. No a whisky z wodą sodową? O, niech będzie pół szklaneczki. Pan pamięta, jaką teorię zbudowałem w tej sprawie w Norwood? Przypominam sobie, że miał pan pewną teorię. Musiałem ją jednak zrewidować. Zacisnąłem sieć bardzo mocno dookoła osoby Tadeusza Sholto, a tymczasem masz ci los. Wymknął się przez dziurę i to w samym jej środku. Zdołał się wykazać niezbitym alibi. Odkąd wyszedł z pokoju brata, zawsze go ktoś widział. Nie mógł więc absolutnie czołgać się po dachach i włazić przez zapadnie. To bardzo ciemna sprawa. I gra idzie teraz o mój honor zawodowy. Byłbym bardzo zobowiązany za każdą pomoc w tym kierunku. Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu pomocy, wtrąciłem. Pański przyjaciel, pan Sherlock Holmes, to doprawdy niezwykły człowiek, ciągnął zniżając poufale głos. To człowiek, którego nie można zwyciężyć. Widziałem tego młodzieńca wielokroć przy pracy i zawsze udało mu się rzucić światło na każdą sprawę. Jest może trochę nieporządny w swych metodach pracy i może zbyt prędko buduje teorie. Na ogół jednak twierdzę, że byłby z niego doskonały zawodowiec i nie ukrywam się z moim zdaniem. Dziś rano otrzymałem od niego depeszę, z której wnioskuję, że ma jakieś nowe poszlaki w sprawie Sholto. Za 8 minut godzina 20 to już dosłownie ostatnie chwile audycji Po drodze z trójką i ostatni państwa telefon w sprawie odpowiedniego obuwia do prowadzenia auta. Chciałem włączyć się w dyskusję i powiedzieć, w jakich butach na pewno nie wsiadać za kierownicę. Otóż miałem kiedyś konieczność przeparkowania samochodu pod stokiem narciarskim i próbowałem to uczynić w butach narciarskich. No zdecydowanie nie polecam. No i przy okazji mamy taki aspekt zimowy, który mam nadzieję trochę nas schłodził przy tych temperaturach, które mamy za oknem dziś. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Let's go.